أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وجان دیپک بیان ادا د آیاتونو تفصیل شوو او د آیاتونو وضاحت هغه نن کیږي. نو الله جل جلاله په دې آیات کې مسلمانانو له تنبیه ورغی او زورنه ورکی چه از سمعتموه لولا قلتم فاغ وقت که چه تاسو ورده مسلمانانو نو لولا قلتم ما یکونو لنا تاسو اولی ونوی چه ما یکونو لنا ان نتکلم بهذا مناسب ندی زمان دبارا جائز ندی زمان دبارا ان نتکلم بهذا دا چې موږ خبرې وکړو په دې تو مطلب دا چې موږ کلام وکړو د دې دروغو سبحانك پاکی د تعالی خدای پاګا د دې خبرې نه چې ته د خپل پیغمبر بیبی داسې وګرځې چې هغه تا هغه دې بدکارې نپاکی د تعالی را خدای افاقا چه تا دی دا کارو که هازا بختان و نعظیم دا دروغ چی دی دا خلوی تومت تی ندی که اللہ جل جلاله مسلمانانو لا چه کالا غلط افوا خورشی نو دا اغ افوا متعلق تعلیمات ورگی ګوره یو زنانه باندې یا یو نارینه باندې د زنان ته مت خور شو نو اغیله اسی اوان نوی ورکول پکار ځکه هر مؤمن تر څو پورې چې تاسو دلیل نه نو ته مکلف د دې چې په دغه مسلمان نارینه او زنانه باندې با حسن ظن کې بهترین ګمان به باغبان نشته اگر توائے چه بہترین گمان لم دلیل پکار دے نو چه ترسو پورے تاز طرح پا بدگمانے باندے دلیل نشتن دا دلیل دے خبر دے چه دا مسلمان باندے حسن زن پکار دے او چه کل دا بدفیلے دلیل قائم شو نو بیا صحیح خبر دا چه تا پردہ نا چه نو تی عدالت اسلامی تا مخامخ کا سلور گواہان نو شریعت اسلامی بیا اجازت ورکی چې هغه ته د زنا حد ورکړی شي چې معاشران د داسې ګنده فعل نه منل شي. نو دلته کې خو دلیل نو پیدا شي نه پواکي نه الله وی مؤمنانو ته خبره کوي زجر او زور نه ورکي چې ولې چې تاسو هغه وخت کې د پیغمبر بیبی باره کې دا خبره واورېدې نو تاسو ولې دا اونوي چې موږ له مناسب نه دي چې موږ د پیغمبر بیبي باره کې دا خبرې وکړو خدای پاکی د تعالی را د پیغمبر بیبي باندې دا رنګې تومت لګول دا خلوی تومت دی. او بیا مزید الله جل جلاله فرمایي یعظکم الله الله تاسو ته نصیحت کوي ان تعودوا لمثله الا تعودوا لمثله ابدا د دې د پاره چې تاسو واپسیونه کې لمثله په مثل د دې تومت باندې ابدا همیشه همیشه ان کنتم مؤمنین کچره تاسو ایمان درونون کیه نو دا کار بیا مکوه نو الله عام مسلمانیت ته یو واعظ او نصیحت بیانې چې ګوره دا کار اوس آینده کې داسې ونی شي چې به ثبوت خبرې لا واورګه او یو فاګ دامن خزا هغه تاسو بلیم کې او پاګې باندې الزام ولګوي حالانکه دا هغه لمن د الزام نه پاکي نو الله فرمایي چې چری مؤمنان یې نو د ایمان تقاضا دادا چې غلطی خبرې لا به افوان ورګه کچره مؤمنان یې نو د ایمان تقاضا دادا چې پچا باندې به بجا تهمتو هغه نه لګي دا الله دا نصیحت ته دا الله دا واعظ دی الله تاسو منه کوي د داسې قسم خبرونه کچره ایمان درکې نو د ایمانی تقاضا ده ويبين الله لكم الايات او الله بیانې تاسو ته الايات دلائل او ايتنا او آیات ته مراد هغه آیتونه چې هغه کې د الله جل جلاله د دین احکامات براته دي اوامر پکې براته دي منی والا احکامات اخلاقات پکې براته دي داسې آیات بیانې تاسو ته والله علیم الله جل جلاله پوهه دي چې معاشره څنګه پاکي معاشره له څنګه اسما احکامات پکار دي او حکیم الله حکمت والم دے دخپل حکمت مطابق اللہ جل جلال ہو دماشر اصلاح کئی پخپل و قوانین و سرات نو دا یاد ساتے خان ددی جبی دا افت ددی للاس پر دیر خلق اغا جہنم دی یو حدیثم وو ریدل دکی حدیث دے امام ترمذی رے ابن ماجام روڑے دے فباب الفتن کی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فباب الایمان دی دا نبی علیہ السلام دو سلام یو صحابی ری معاذ ابن جبل سے دا نبی علیہ السلام دے او پیروے اے دا اللہ پیغمبر اخبرنی بی عمل ندخلنی الجنہ ما تدا سے عمل او خایا چی ما جنت تداخل گی ویباعدنی من النار او دور نمیل ری گی نبی علیہ السلام و سلام و دو فرمیل چه لقد سالتا ناظیم انتا دی اولویش سوالو کن اب یہ و دو فرمیل دا خبر آسان دا چه اللہ پچا آسان کی و بیو تعملو ہو تعبد اللہ عبادت بدا اللہ کے لا تشرک بی شیع دا اللہ سر بشریک نجوڑا و تقیم الصلاة و توت الزکاة مذب قائمہ زکاة بورکے وتصوم رمضان وتحج البيت وتحج البيت او حج د بیت الله وکي بیا وته نبی علیہ السلام فرمایل چې لا دلک علی باب الخير د خیر دروازې ته تونه خیر یی حدیث کې اخیری ټکی لازم وښه نبی علیہ السلام فرمایل د خیر دروازې ته تونه خیر ناغه ته یا رسول الله او خی نبی علیہ السلام فرمایل استوم جنن روزه چې دا ډال له صدقه دا گناہ ختمی گناہ ملائی لکا سنگا چه غور پا بو با نیمڑی گی اب یو پر محل دش سڑی موس چه ده دش پی پا مسک دام بہترین شه ده دام گناہون ختمی او بیا نبی علیہ السلام آیات الستو تتجاپا جنوب هم او اخیرہ کی نبی علیہ السلام و پر محل علا ادل لکا برأس الامر وعموده وذروت سنامی د دې ټولې معاملې سر او د دې ستن او د دې اوچتواله د تونخې ناغه یا رسول الله خی نبی علیہ السلام فرمایل د معاملې سر چې د اسلام دی ستنی مرزا او د هغه اوچتواله چې د جهاد دی د اسلام د دین بنیاد اسلام مرزا کې ستن دا او د هغه اوچتواله جهاد دی او اخیری خبر توقش نبی علیہ السلام فرمیل الا اخبرک بالملاک ذالک کلی دا سے شیر تونخم جدی دی طولو تا مالک تا تحجم آسان شی رو جم آسان شی صدقم آسان شی مزم آسان شی دا سے شیر تونخم جدی طولت آسان شی دی طولو مالک شی اگوی یا رسول اللہ علینا نبی علیہ السلام پر جبونی سلام فاخذ باللسان حدیث کی راضی نبی علیہ السلام خپل جبونی سلا وقال وی فرمایل کف علیک هذا دا شیرا بن کپدان باندې دا بل چا ته موږ دوا د خلکو په عزتونو کې دا موږ دوا دا په ځان باندې راغونډه زیا په کنټرول کې راول دا ټول کارونه باسان زکه د جبې د نخوست او د دې د ګنا د وجه انسان د ډیرو خیرونو نه محروم شي دې ګنا کې مبتلای د جبې نموز دینم پاتې شي د جبې ګنا کې مبتلای د زکات توفیق دینم ختم شي د جبې ګنا کې مبتلای نه د حج توفیق ودم نصیب نشي نبی علیہ السلام پر مل دا ټول کنټرول د اداره بنګ ناغه او سوال کو نبی علیہ السلام ته پر مل یا نبی الله وان لمواخذون وإنا مؤاخذون بما نتكلم به من چې کوم خبره کو پدې به مل نه سي نبی علیہ السلام ته پر مل ثقلت کوم کوي اماز مور دې ګره جمال اور کې خلق نشي ورزولې پړ مخه عادتې پس په مو باندې الټه دې نشي وشته الا حسائد السنتهم مگر د دې د جبو لونه نبی علیہ السلام د جبې مثال د لور سره ورک یعنی دا خلک چې جهنم ته ځي نبی علیہ السلام وی دا د دغه وجه نه دي چې لور دې جو کړه د څنګه چې په لور باندې انسان اړوي ابس نه دا ګوري چې کو دا کې واخره غو غنم راغې بس په مخه لوکې چې سم مخه لراځي نو دا خلک چې جهنم ته ولي دا د خپل جبې د لو د وجه نه ورسي نو د جبې نه بلور نه جوړوي خبر هم دا جبې کنټرول شو نو ډیر کارونه بدته الله آسان کې د ډیرو خبرونه هغه به بچي ان الذين ادا حديث بالکل دغه آیات سره ملګری ورپسې ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الله قانون بیانې او تخويف اخروی ورکی منافقانو ته تخويف اخروی ورکی منافقانو ته او آینده کې الله جل جلاله اشاره کوي دی خبره ده چکل الله جل جلاله د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها برات بیان کو نه د برات ثابت دون ارستو بیا هغه ته د زنا نسبت کول د خپل ایمان ختمول لی خبر ده تعالی لکنن بعضی شیعگان په دې نقطه باندې کافران شي ما په خپل د بعضی شیعگان اوریدلی هغه وته نعوذ بالله من زانیه وي حالانکه چکل الله د هغه برات بیان کو او یو سړی بیا د هغه د برات نه انکار کوي نو منکر د قران شو او مرکن د قران هغه کافر دی کله یو آیات نو کله یو ټکی نه انکار کوي څه دی کافر نه ده او اتلس آیتونه خبر هم ځای تعالی نو دا خبره ثابت ده الله د ټولو انبیو بی بیا نه د زنا نه پاکي پاتې کړي پیدا کړي دا حدیث ته ما بعد امرات النبي انقطو البته کافر کې دی شي د حضرت نوح او د لوط علیه السلام بی بیا نه کافرانه او بدکار کې دی نشي زکه خلکو ته دعوت ورکړي الله دا غل منه پاک ساتي نو دې منافق خلکو ته الله جل جلاله او زوره نور کې چې انده کې اسنه د دین رستو بیا بد خبره خوره کړی شي ان الذين الله فرمایي اګسان يحبون چې غي دا خبره خوخي انت شيع الفاحشه دا چې خوره شي بد خبره ناکار خبره په الذين امنوا هغه کسانو کې چې ایمان وروړي او هغه کسان چې دا خوخی چې بد خبره دی خوړی شي ما مشرک دې دنه غلطی خبره او دا غرنګې تومتونه هغه دې پیلاو کړی شي نو داسې کسانو د پره لهم عذاب الیم فی الدنیا د دې د پره نکر عذاب دی چې هغه د تومت سزا د اتیا کوړي ولاخرت او په خیرت کې څه شي دی اور دی والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږي د معاشری اسلام څنګه کیږي نو الله د اسلامی معاشری صحیح اصول بیان کړو زکه کچره تعالی داسې ازادي درکړي پلان کې دا کړی او ډنګلی دا کړی پلان کې زنا کړی او دا کړی دی غسر او دی غسر نو دې سره په اسلامی معاشره کې د یو ګنا خطرناکي ختم شي بیا خلکو د سبق اخکاری خبر هم ځان دل نو بیا رو خلق اغي پسې روان شي نو بس د ګناډو څخه حیثیت پاتې نشي د خلکو جبه کې کړيږي یو بل باندې تومت لګي دشمنه او عداوتونه پیدا کیږي او نقصانات کیږي د دې وجه اسلامي اصول مقرر شو چې په اسلامي معاشره کې چابل ته وي چې ته پلان کې سره بدنامي پلان کې سره بدنامي دې په سلور گواهان پیش کړي او که پیش نه کړن اتیا کولې وسګي نجب به اسلامی اصول کې کنټرول ساتي چې معاشره صفای او الله وی چې څوک دا خوخی چې بد خبره د کرنګ بلیمون او الزامونه تومتونه خوارشی نو داسې کسانو د پر دنیا او آخرت کې عذاب دی. عذاب ولې دی؟ الله وی زپ دې باندې پویګم چې معاشره سره پوی پاکی او تاسو پینه پویګی. والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله پویګی او تاسو نه پویګی. ولولا فضل الله علیکم. کچرنه وی فضل د الله تعالی کچرنه وی فضل د الله تعالی اے مؤمنانو په معاملې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کې تاسو باندې الله خپل فضل مهرباني نوي کړي او رحمته او رحمت د الله تعالی نوي او بل خبره ده نوي چې ان الله رؤوف الرحیم الله رؤوف الرحیم نوي نلعذبکم فی الدنیا بیا به الله دنیا کې عذاب درکړي. د دې جزاء مقدر د دوه الفاظ پټ دي. کله الله فضل او د الله رحمت او د الله رحمانیت نوي نو الله به تاسو ته داسې بهترین اصول نه بیانول. بس ګناه د نشي او الله بر ټینګړې وي دنیا کې به سزا کړي خو الله در باندې فضل او رحمت وکړ نو الله د زړی ګناه نه ما پاک کړي یا توبې توفیق درک ساده کذب دنیا کې ملاو شو پاک شو او بل الله جل جلاله د آینده لپاره تاسو ته داسې اصول بیان کړو که چیرې هغه باندې تاسو عمل وکړئ نو بیا به نه معاشره اسلامي معاشره کې بل چاته ضرر ملاويږي او نه به سبا لته سزا ملاويږي. که چیرې جبه کنټرول کې راوستا او ستا محبت د بی حیا سره پاتې نشو تا خپل محبت د بی حیا او د تومت لګول سره ختم کو نو تب محبوس شي نو الله خپل فضل او رحمت داو کو چې آینده لپاره احکامات هغه بیان کړو. لولا ولن وایس باوا کې سمعتمو چې تاسو اورید دې ته مطلب لولا قلتم تاسو ولن ویل ما یکون لنا جائز ندی موږ د پارا ان تکلم بهادا ان تکلم دا چې موږ خبرې وکړو بهادا په دې ته مدو سبحانك فقد تلرا هذا بهتان عظيم هذا دچر د درو لګول بل بلم کول بهتان عظيم تو مطلب دی یا ایذکم الله ولا واس کی تاسو ته نصیحت کی تاسو ته من کی تاسو ان تعودو دچ تاسو واپسونه کله مثلی مثل د دې خبره تا ابدا اس کلا ان کنتم مؤمنین کچریتا سو مؤمنان ویبین اللہ بیانی اللہ تعالی لکم تاستا الآیات آیتنا احکاماتو واللہ علیم اللہ پوید حکیم حکمت والدے ان الذين يكننا كسان يحبون تخخوي ان تشيع الفاحشه دا تخورش به حيي دا تخورش بد خبره دا تخورش تو متونه هوا ور کوي هوای کسان في الذين امنوا فباردا كسان کې چې ایمان رول دي لهم عذاب اليم في الدنيا دې د بار سزا خطرناک ده په دردناک ده په دنیا په دنیا کې فقظ افسرا نو ته مته لګې د سزا د پیسې غستل لیشته زمونږه مشرکه د نقد حساب نه او عزت مال نه ده مکمل حرام دي چې غستې شي خبره نه تعالی کو ته مت نه یو کس قاضی لړل دا جنې الکسان ځان لګو نو قاضی به داګه مناسب سزا ورکي که خبره کولې داګه سزا ورکي که بل څو بل څو بل څو د هر یو د پاره با قاضی سوچ کوي چې د مشرکې د میلا په اختلاط او د خبرې او د یو بل سره تعلق څنګه ختم شي او پیسې د هغه علاج نه دی. دا زموږ خپل اصول دی شریعت نه ماورا اصول دی. لهم دید پارا عذاب علیم عذاب دردناک دے فی الدنیا پا دنیا کی فکر رب سرا والآخرت و پا آخرت کی پور سرا واللہ یعلم واللہ پوئیگی وانتم اوتاس جیلا تعلمون پوئیگی چی معاشر بسنگ سفا کیگی ولولا فضل اللہ کچرنو فضل دا اللہ تعالی علیکم پتا سبان دے مومنان و رحمت و رحمت دا اللہ تعالی وان اللہ بلدا چیکنن اللہ تعالی رؤوف الرحیم دا نوی چی اللہ رؤوف الرحیم نوی نو کدا خبر نه وي نو عذاب به در کړو مخکې د وعدنا والله عذاب در نه کو وعظه بیان ک نصیحت بیان الحمدلله رب العالمین والعاقبین صلاة و السلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین یا الله سنا او فطرات نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی دنیا خیر درشن است الله زمو جب محبوس کی زمو جب محبوس کی الله بل باندې ته مت زمو جب وساته الله ترازی کریم خدای خپل رضا نصیب کی الله زمو ګونو باندې عفو کلم راکاږي الله تم ګونو باندې عفو کلم راکاږي الله نو مشرا صفا کی یا الله کریم خدای مسلمانانو سره د خپل قران اهمیت پیدا کی الله کریم ای قران دکینه الله قبر خیرت تیاری کی الله زمو نه راضی صلی الله تعالی